Før vi går videre I programmet vil vi gjerne få lov å takke for alle de hyggelige brev vi har fått, og vi understreker gjerne enda en gang at vi setter pris på både god og dårlig kritikk. Her har vi for eksempel et brev fra en person som ikke liker programmet vårt. Han ønsker å være anonym, skriver han her, men det har likevel lykkes oss å finne ut at han heter Arne Rimlo, bor I Fuktsgatte 16, tredje etasje I Oslo, telefon 55 1930. Dessuten har vi funnet ut at han bedrar sin kone, kjører I fylla, snyter på skatten og brenner hjemme.